वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गगन दमामा बाजियो परयो दिसन काओ खेत जो मांडियो सुरमा अब जूझन को दा जो लड़े दिन के तो खेत जो मांडे सुरमा अब जूझन को दाओ जूझन को दाओ जूझन को दाओ सो पहचानिए जुलरे दीन के हेत जुलरे दीन के हेत पुरजा कटमरे कबहू ना छाड़े खेत पहला मरन कबूल जीवन की छटिया हो सपना की रेणुका तो आओ हमारे पास हमारे पास चाओ जानो प्रेम खेलन का चाओ जानो प्रेम खेलन का चाओ जानो प्रेम खेलन का चाओ मार्ग पैर तरी जाए एक मार्ग पैर तरी जाए सिर भी जाए कान न पीछे Oh. गली आओ जो प्रेम के रंग का जाओ जो प्रेम के रंग का जाओ जो तो प्रेम जो तो प्रेम जो तो प्रेम के रंग का कल का थी राजे का साई कल का थी राजे का साई कल का थी राजे का साई करम पंख कर उदरिया करम पंख कर उदरिया करम पंख कर उदरिया कल का ती राजे का साई कल का ती राजे का साई करम पंख कर उदरिया करम पंख कर उदरिया करम पंख कर उदरिया कल का ती राजे का साई कल का ती राजे का साई Oh, Father. रहना कोई रहना कोई आ रहना कोई कल काती राजे का साई रंग काती राजे का साल करम पंथ कर उठया कल काती राजे का कल काती राजे का नानक किन विध गत होई कहो नानक किन विध गत होई गत होई कहो नानक किन विध गत होई गत होई कल काती राजे का साई कल काती राजे का साई तरम पंख कर उडरिया तरम पंख कर उडरिया तरम पंख कर उडरिया कल काती राजे का साई कल काती राजे का साई दुख रोए जग में तन जियो तन जियो तेको जग में। तीरज ताव बढ़ाए है तन, बुध सो दीप जो उजियारे, बुध सो दीप जो उजियारे। उजियारे बुध सो दीपक जो उजियारे, तन जियो तेको जग में, तन जियो तेको जग में। मुख ते हर चित में जुद विचारे, हर चित में जुद विचारे, मुख ते हर चित में जुद विचार है, तन जियो तेको जग में, तन जियो तेको जग में। गाने की बढ़नी मनहों हाथ ले, गाने की बढ़नी मनहों हाथ ले, गाने की बढ़नी मनहों हाथ ले, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले, मनो हाथ ले, हाथ ले। ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले, कातरता कुतवार गुहारे, कातरता कुतवार गुहारे, कुतवार गुहारे, गुहारे। जाने की बढ़नी मनहो हाथ ले, जाने की बढ़नी मनहो हाथ ले, कातलता कुतवार गुहारे, कातलता कुतवार गुहारे। कातल का कुतवार गुहारे, कातल का कुतवार गुहारे, तन जियो तेको जग में, तन जियो तेको जग में, तन जियो तेको जग में। मुख ते हर चित में जुद विचार है, मुख ते हर चित में जुद विचार है, मुख मुख पे हर चित में जो विचार है, हर चित में जो विचार है, मुख पे हर चित में जो विचार है, तन जियो देखो जग में, तन जियो देखो जग में, तन जियो देखो जग में, तन जियो देखो जग में, देखो जग में, देखो जग में, देखो मार पई कर लाने तैके दर्द आया, तैके दर्द आया, तैके दर्द आया, मार पई कर लाने तैके दर्द आया, तैके दर्द आया, दर्द ना। में सापुर साई। सकता सी हो मारे पे बकरे कदम सापुर साई। रतन विकार भी गोए कुत्ती मोए आसार नकाई। अपे जोड़ बिछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई। वेख तेरी वड्याई, वेख तेरी वड्याई, तैंकि दर्द ना चारे आर जा होर्द सूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब को चंगा नौ रखाए कै जत कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई। जे तिस नदर ना आवई जस कीत जगले जे तिस नदर ना आवई ता बात न पुछे के पिता अंदर कीट कर द दोषी दोष करे। जी को ना कराए बच्चा बात करे मन पाए खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाए। मर मर जीवे ता किस पाए नानक नाम वखाने। मर मर नाम वखाने नानक नाम वखाने ते की दर्द जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल बसता है, आत्म जिने सगल बसता है, जागा सतगुरु पूरा, जागा सतगुरु पूरा, जागा सतगुरु पूरा, जागा सतगुरु पूरा, जागा सतगुरु पूरा, जागा सतगुरु पूरा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, आत्म रंग, आत्म रंग, ठाकुर ठाकुर गाइए आत्म रंग, आत्म रंग, आत्म रंग, आत्म रंग, गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, आत्म रंग, आत्म रंग, आत्म रंग, आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, गाइए आत्म रंग, गाइए आत्म रंग, गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम दयावन, शरणी पावन नाम दयावन, सहज समान संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, कहियत है सूरा, कहियत जन के चरण बसैन रहिए। जन के चरण बसैन रहिए संग पुनीता देही, संग पुनीता देही, संग पुनीता देही। जन की तूर से हो कृपानिधि, जन की तूर देहो कृपानिधि, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। लागो इस युग में है, लागो हर रंग, लागो इस युग में वो कहियत है सूरा, वो कहियत है सूरा, वो कहियत है सूरा, वो कहियत है सूरा, कहियत है सूरा, तो कहियत है सूरा, तो कहियत है सूरा, तो कहियत है सूरा। जा तुहर रंग लागो इस युग में, जा तुहर रंग लागो इस युग में, जा तुहर रंग लागो है। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਦ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੋਰ ਸ਼ਕ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਤ ਪਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸੈ ਜਗ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤਾ ਸੁਧ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੁਧ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਤੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੁਕ ਪੁੱਛੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।